Hát sziasztok! Hát itt ülök most immáron egyedül, bár igazából ez sem igaz, mert egy jó nagy csapat van itt körülöttem, akár a Focus Stúdióról beszélünk, akár a Cérnagyáról, szóval ezen a szobán kívül nyilván csomó ember van. Amikor még elindult a Jól van ez, így mindig eszembe jut az, amikor a Csokival meg a Bencével egyszer összeültünk a Deákon megbeszélni, hogy akkor megpróbáljuk, és hogy azóta mennyi ember csatlakozott. Úgyhogy nem vagyok egyedül, de csak aki már nincs itt. És gondoltam, akkor beszéljünk egy kicsit a múltról, a jelenről, a jövőről. Az a lényeg, hogy nagyon sok köszönettel tartozunk a Csokinak. Remek főszereplője és szerkesztője volt az adásnak. Kívánom, hogy nagy sikeri legyenek, meg megtalálja a számítását. De a Focus Stúdión belül már nem folytatja a munkát, se a Cérnagyáron belül, mert ez is kérdés volt. Igazából a Cérnagyár az, akik itt bérelnek helyet, azoknak a közössége, és helyileg sem itt fogja folytatni a Csoki amúgy. Hát amit elmondhattam erről, azt már elmondtam. Én igazából régóta tudom, nem minden részét, van, ami nekem is viszonylag új most, de egy rész tudom, hogy el fog menni. Valamennyire készültem rá, így lelkileg, de közben meg valamiben nem készültem, gondoltam, hogy ezt az évadot zárjuk le. Beszéljünk egy kicsit a Jól van ez ígyről. Hát először is a közönséghez szólok, és bocs, hogy valamennyire összeírtam a gondolataimat, mert azért össze kellett, hogy nehogy valamit elfelejtsek, mert mindig az van, hogy beszélek, és basszus, elfelejtettem, én nem írtam fel, úgyhogy most megpróbáltam összeírni, de lehet, hogy is csapongó lesz. Az a lényeg, hogy láttam, hogy hevesek a reakciók, és ez is azt mutatta, hogy igenis fontos nektek a Jól van ez így, meg ez az egész, ami itt kialakult, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien néztek, és ennyien támogattok minket. Láttam, hogy sokan szomorúak, sokan mérgesek, érthető, hiszen mindennapok részei voltunk, és nagyon hirtelen lett ennek így vége, és ezt nem lehet csak úgy rögtön feldolgozni, az ember tényleg feldúlt ilyenkor. És nyilván vannak, akik csak Csoki miatt nézték ezt az adást, többen ki is fejtették ezt, de mindegy, van, akik csak a Csoki miatt viseltek el engem. Tőlük most búcsút veszünk, mert velem kell majd beírni egy ideig, velem és a vendégekkel, aztán majd meglátjuk a továbbiakban. Nekik azt hiszem, hogy kösz, hogy eddig velünk tartottatok, és remélem, hogy egyszer még talán visszatértek, részemről nincs harag. Nyilván nem pont így terveztem én se ezt a dolgot. Úgy emlékszem, hogy volt ilyen gondolat, valamiért ilyen kerek számnak tűnt, hogy ilyen 10 évad legyen az egész, és akkor a 10. évad végén valami epik lezárás. Tehát az élet máshogy hozta. Jött ez a költözés, meg ez a befektetés, szóval tényleg nem így terveztem, de közben nyilván ezt se lehet a Csoki fejéhez vágni, hisz nem ő kérte azt, hogy költözünk, nem ő kérte azt, hogy befektessek, és a befektetések nagy része az a többi műsorba ment amúgy, nyilván ide is, de hogy ezt tényleg ne vágjátok a Csoki fejéhez, ezek az én döntéseim, nem lett megkérdezve a Csoki erről, szóval ettől függetlenül rak egy stresszt rám, de ez az én felelősségem, én vállaltam. Nyilván ilyenkor nehezebb nevetni, hogy most eszembe jut. Kutyapártról nem is beszéltünk, igazából látjátok, hogy csapongok össze-vissza, de hogy láttam, hogy a Kutyapárt, majd például Nagy Dávid, akinek a nevét sokszor adtuk mostában, Jól van ez ígyben is, kirakott rögtön egy vicces posztot, miután a Csoki még nem is távozott teljesen, mert még pár részig itt volt. Érzékenyebb szakaszomban egyen nehezebben nevettem, de hát remélem, hogy megtalálja ott a számításait a Csoki. Kutyapártnak meg azt üzenem, hogy én értem a viccet, szerettem is a viccet, rengetegszer nevetünk együtt, de van a 2010-es évek utáni ellenzéknek egy vicce, aminek már 4-szer ugyanaz lett a csattanója. Szóval ne csodálkozzanak rajta, hogyha 5-ödjére már óvatosabb az ember. Az a lényeg, hogy ez a helyzet, most már koncentráljunk a megoldásra, szerintem. És hozzuk ki ebből a legjobbat. Mert én is úgy voltam, hogy nyilván szomorú voltam, bántott, aztán gyorsan átfordul ez az egész abba, hogy na jó, akkor mi a megoldás, hogy lehet ebből kihozni a legjobbat. Nagyon sokszor voltak ilyen helyzetek, amúgy forgatásokkor, amikor utolsó pillanatban valami elromlott, és mindig érdekes volt, hogy ebből hogy lehet kihozni valami mást. Most nyilván egy kicsit nagyobb szabású dologról van szó, de itt is a kesergéssel nem sokra megyünk, a megoldások az, ami előre visz szerintem. Az is benne van, hogy amúgy is akartam újítani. Ettől függetlenül is szerintem ráfért a Jól van ez ígyre egy újítás, mert külső szemlélőként, ha nézem, én azt érzem, hogy a kezdeti Jól van ez ígyhez képest, ez sokkal nyomasztóbb volt már a Jól van ez így. Gyakorlatilag csak politikáról szólt, túl sok volt nekem a politika. Nyilván mindig is a közélet lesz a fókusza, de elbillent egy kicsit túlzásba szerintem. Néha úgy éreztem, hogy túl sok volt az önismétlés, néha úgy éreztem, hogy túl hosszú már ez a formátum. Szóval szerintem ilyen szinten mindenképp kellett az újítás, Csokival is lehetett volna újítani, nem erről van szó, de így már duplán rákényszerülünk, hogy tényleg muszáj ezt újítani, és akkor már ezeket is orvosolom, hogyha már úgy is újítunk. Szóval nem csak egy szimpla helyettesítést akarok majd a Jól van ez ígyben, hogy jó, akkor hopp, ide beülvek és nyomjuk tovább, hanem egy megújulást is. Mi azt jelenti, hogy új dinamikája lesz a videóknak, új rovatokat akarok, új visszatérő rovatokat, kicsit bátrabban akarok kísérletezni, fókuszba akarom rakni a szórakoztatást. Ez volt az erősségünk mindig is. Amiatt is ment el ebbe az irányba, mert a közélet is sokkal nyomasztóbb lett, a közélet is sokkal érdekesebb lett, elég apátiába kezdtük el még a Jól van ez így-et, és hát nagyon felgyorsult a közélet, úgyhogy még így sem érünk a hírek végére, de akkor is meg kell húzni egy egészséges határt, szerintem, hogy emészthetőbb legyen. És mint minden változásnál itt is újra meg kell szolgálni majd a bizalmat, és emiatt majd 200%-osan dolgozni. Én amúgy ezt élvezem, én úgy érzem, hogy akkor elememben vagyok, amikor ilyen újításokat kell csinálni. Hát ez már a negyedik csatornánk, háromról biztos tudtok, előtte volt a fókuszcsoport, meg a hat lépés. Még előtte volt a Barnával egy ilyen zenei csatorna, ami nem sokáig élt, de hát próbálkoztunk. Maga Jól van, ez így is egy újítás volt anno. Újdonság volt, az emberek nem feltétlenül tudták, mi ez. A fókuszcsoportnak már megvoltak a nézői, nem hozta az elején azt a számokat nyilván, mint napi adás, de bíztunk benne, hogy az emberek megismerik, megszeretik, és ez történt. Kinőtte magát. Szóval nem új terep ez igazából, és sok új arcot behoztunk már, van egy csomó új műsorvezetőnk is, akár a fókuszcsoporton a körülnéztek, akár a Világjegynél. Nem most kell megújulnunk először. És szerintem nem is kell félni annyira a változástól, mint amennyire az emberek félnek, azért szeretik a megszokottat. Jól van ez ígynek, ez is egy fontos eleme, hogy megvan a megszokott emberek. Néha vannak vendégek, de akkor is megvan a két megszokott műsorvezető, és az egy olyan biztos pont lehet, amiben szeretnek az emberek visszatérni, de nem kell annyira félni szerintem a változástól, mint amennyire félnek az emberek egy csomószor, mert máskor meg az van, hogyha meg nem változik valami, akkor meg egy idő után azért nem nézik, mert nem változik, akkor meg már megunták, meg már önismétlő. Szóval nehéz tényleg belőni itt az interneten azt, hogy ha változik valami, akkor sokszor az a baj, ha ugyanaz marad, akkor meg az a baj, úgyhogy a kettő között kell érdekesen lavírozni. És fontos kitűzni egy dolgot, a műsor más lesz. Többen írták, hogy hát attól félnek, hogy más, igen, más lesz. Más lesz a műsor, nem lesz ugyanolyan, ezt is írtak. Tényleg nem lesz ugyanolyan, ez benne van. De én nem is akarom, hogy ugyanolyan legyen. Szerintem az a fontos, hogy jó legyen, szórakoztató legyen, szívesen nézze az ember, értékes gondolatokat vigyen haza belőle, vagy akár csak nevessen. Nem ez a fontos, nem az, hogy ugyanolyan legyen mindig. Sőt, maga Jól van ez így, ami Csoki és velem is változott az évek során. Szerintem ez izgalmas. De persze lesznek olyan emberek, akiknek már sose felelünk meg így, de hát ez ilyen mindig, hogy vannak nézők, akik mennek, vannak, akik jönnek, valószínűleg amúgy is az évek során ez megtörténik, hogy van, aki abba adja a nézését, van, aki meg felfedezi, valószínűleg most meg fog gyorsulni ez a folyamat. Én elfogadtam ezt. Azt is, hogy a nosztalgia csapdájában mindig belesik az ember, akármilyen jó, valami új. Évek múltán visszanézni a régire, az mindig így romantizálja az egészet, és hirtelen minden úgy érzett, hogy akkor jobb volt. Ilyen a nosztalgia, de hogyha fordítva lenne, ha most Csoki lenne az új műsorvezető, akkor meg a régire néznének úgy, amúgy szerintem, hogy az jobb volt. Nehéz ezt eldönteni, hogy mi a nosztalgia, és mi az, ami tényleg jobb volt, mint régen. Hogy lesz ez konkrétan? Hát nincs konkrétum. Még nincs konkrét ember, aki biztos, hogy jönni fog. Nyilván, mióta tudom, hogy ez van, nézelődtem, beszélgettem, emberekkel figyeltem, és gondolkoztam. És valószínűleg, amikor azt mondtam, hogy nem csak helyettesíteni akarom a Csokit, hanem azt akarom, hogy meg is újuljon a dolog, akkor arra is gondoltam, hogy valószínűleg a struktúra is változni fog a műsorba egy kicsit. Kicsit azt is megújítjuk, megnézem, hogy mi az, amit eddig alapnak vettünk, de nem biztos, hogy alapnak kéne venni, hanem lehet abban egy kicsit fejlődni. Tippeket emberekre mondanám, hogy nem kell adni, de hát végigjátszottam már ezeket magamba 100-szor, az emberek mondanak mindenféle, hogy ki legyen, de hát nem olyan egyszerű, hogy az emberek csak itt sorban állnak, hogy ide beülhessek, nagyon sok embernek más dolga van, más dolgozik. Szeret mondjuk vendégként eljönni, de nem szeretne itt állandóan lenni nyilván, ez egy másik munka, ezt nem lehet elvárni, hogy majd én rámutatok valakire, és akkor beül ide, szóval ez nem olyan egyszerű. Szóval a következő hónapokban káosz lesz. Jófajta káosz, de káosz lesz. Rengeteg vendég jön majd. A listám amúgy nagyon hosszú, szinte végtelen. Amikor jönnek a vendégek, majd nem castingolom őket, és nem kell írni, hogy jó, akkor őt válasszuk. Ezek a vendégek nem azért jönnek, hogy ide hosszú távon szerepeljenek, de hogy nyilván a Cérnagyár vagy a Fókus Stúdió vagy ismerősei, vagy barátai, vagy akár a Cérnagyárba is be fognak ülni. Ez egy közösség, ami ilyenkor összefog, ami tök jó. Amúgy ezt is akartam mondani, hogy azért sem vagyok szomorú, mert azért ez a Cérnagyár közösség, ami itt van, vagy a Fókus Stúdió, az egy tényleg nagyon támogató közeg, ahol nem csak együtt dolgozunk, hanem mindent megbeszélünk, a traumákat együtt kibeszéljük, támaszkodhatunk egymásra, szóval ilyen szinten tényleg nehéz borúsan látni a jövőt, hogyha ennyire támogató közeg van körülötted. Úgyhogy ne presszionáljátok a vendégeket, akik majd beülnek, hogy ja, biztos ő lesz, nem. Vendégek jönnek csak, segítenek. Szerintem ez egy jó kis időszak, amikor sok vendég beül, és aztán egyszer csak lehet, hogy egy hónapon belül, lehet, hogy sok hónapon belül, valamikor majd kiderül, hogy ki lesz az állandó műsorvezető, de én úgy éreztem, hogy nem kezd így szigorúan elsietni, meg ezen stresszelni, hanem egy kicsit hagyni kell, hogy kialakuljon. Nyilván én, nekem is jár az agyam, nekem is vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, de majd észreveszitek, hogyha ott tartunk, hogy valami végleges van. És nem is biztos, hogy csak egy ember lesz új. Lehet, hogy a formátum is változik annyira, hogy itt kicsit megtörik ez a csak két emberes dolog. Nem tudom, spoilereznek, 2+1. Ezen is gondolkozom, hogy lesz egy szerkesztő, aki néha besegít, vagy néha látszódik is, vagy felvezeti híreket. Lehet, hogy több műsorvezető lesz, akik néha így rotálódnak. Sok minden a fejemben van. Érdekel, hogy ezeket kipróbáljuk, aztán megnézzük, hogy melyik működik. De a lényeg, amit szeretnék megtartani, és szerintem nagyon fontos lesz, az a szórakoztatás. Úgy érzem, hogy a Fókusz Stúdiónak a szórakoztatás, ez valamilyen szinten ez kell, hogy a hitvallása legyen a szórakoztatás, mert mondják egy csomószra műsorunkról, hogy hát ezért nem egy partizán, igen. De nem is szeretném, hogy a Partizán legyünk. A Partizán nagyon jól megcsinálja azokat a műsorokat, amiben felkérdez politikusokat, amiben utána tud menni nagyon dolgoknak, sokszor megcsinálja a 444 a Telex is, de nekünk nem az a dolgunk, hogy ugyanolyanok legyünk, mint a többiek, hanem én azt érzem, hogy nekünk az a lényeg, hogy szórakoztatóan, emészthetőbben tudjunk átadni fontos üzeneteket. Nyilván van, akinek ez már sok, van, aki csak szereti a tényeket, szereti az elemzéseket, nekünk más az útunk. És a jól van ez ígynek is valamennyire ez a lényeg, hogy tudunk a híreket, közéleti témákat átadni úgy, hogy közben szórakoztató legyen, vicces is legyen akár, és szerintem ebben van az erősségünk, és ezt szeretném továbbvinni. De amúgy a vlogoknak is például ez a lényeg a fókuszcsoporton, hogy hogyan tudunk ilyen társadalmi témákat, embereket bemutatni, úgyhogy közben vidám, érdekes. Például itt is az előző részben, ugye, hogy már azóta kijött a második is ezzel kapcsolatban, egy látássérült párnál voltunk, megmutatták, hogy mit hogy csinálnak. Nagyon jó hangulatú, sok nevetéssel telt adás. Nézők kérdéseit feltettük, aztán tényleg mindent feltettünk, a intimebb dolgokat is, amit megkérdeztek a nézők, és jó hangulatban elbeszélgettünk ezzel, és egy fontos dolog, hogy akár a látássérültek oldalát is meghallgassuk, és sokkal empatikusabbak legyünk egymás felé. De a válságstáb is ilyen, ahol a gazdaságról beszélünk, annak egy edukációs szándéka is van. A Világjegy nyilván van edukációs szándéka is a Világjegynek. Nagyon jó mind a három műsorvezető szerintem, és egyre többen nézik, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tudományos tartalmakat tudunk úgy gyártani, hogy több mint 60 ezeren megnéznek egy részt tudományos tartalommal. Szerintem ez tök jó. Ezek engem inspirálnak. Lényeg, hogy a Fókusz Stúdiónak a szórakoztatás és az értelmes tartalom keveréke az ilyen kitűzött cél nálam legalábbis. Nyilván nem könnyű, nem mindig sikerül, lehet, hogy más-más arányt tartana egészségesnek, de legalább próbálkozunk. És szerintem ez a hozzáállás különösen szükséges egy ilyen kormány által leuralt médiában, mert nem sok alternatíva van rá. És a kormány média, meg minden, amiben most beletartozik az M1-től kezdve az összes média, amit megvettek YouTube-on keresztül, nyomtatottan, tévében minden, le van uralva teljesen a piac. Szerintem annál amúgy szórakoztatóbbak vagyunk. Sőt, annál informatívabbak is vagyunk, mint a kormány média általában. Sőt, építőbbek és viccesebbek is szerintem a műsorok, és ami legszomorúbb, hogy szociálisan érzékenyebb és kulturáltabb is egy csomó műsorunk, mint amit a kormányzati média milliárdokból csinál. Amúgy kiszámoltam, sajnos, megnéztem, hogy mennyi a működési költségvetésünk, és megnéztem, hogy mennyi a közmédiának, az M1-nek a költségvetése. A közmédia 7, azaz 7 óra alatt emésztél az egész éves működési költségünk. Az azért durva. Szóval lenyomtad a szilvesztert, még alszol, de már a közmédia felemésztette gyakorlatilag a működési költségünket, ez elképesztő, és ezzel versenyzünk. Ahhoz képest szerintem, hogyha azt nézzük, hogy a nézőszámot ennyivel azért nem vagyunk alulmaradva, sőt, vagy a relevancia tekintetében, de azért ilyenkor az ember egy kicsit ilyen törpének érzi magát azzal a hatalmi gépezettel szemben, ami visszanéz rá, néha vissz is köpköd rá, de azért nyilván közben meg körbenézek, látom, hogy honnan hova jutottunk, és néha igenis meg kell állni és értékelni, hogy az meg azért nekünk is sikerült építkezni, és tök jó, hogy már itt tudunk tartani. Meg hát nyilván az emberben benne van, főleg ilyenkor ilyen változások akkor, meg ahogy olvasom a kommenteket, azért rólam is rengeteg született, hogy de már megszoktam az internet kedvességét, hogy beszélni se tudok. Nyilván vannak sokkal tehetségesebb emberek beszédben, szerintem amúgy fejlődtem a kezdetekhez képest, de van még hova fejlődni. Hülye is vagyok, ostoba is vagyok, mindent olvastam magamról. Ez ilyenkor nem segít, főleg amikor még ilyen nagy volumenű változás van, aminek nem tudom, mi lesz a végeredmény, akkor azért az emberre rátül az, hogy azért mi van, ha tényleg csak szerencsém volt eddig, de akkor így elgondolkozom, hogy vajon csak szerencséből el lehet jutni idáig, csak véletlenek sorozat eljutatja az embert idáig, nem tudom. Azért remélem, hogy nem, mert 5 éve még vágó voltam egy helyen, aztán jött egy Covid, és már vágó sem voltam, hanem munkanélküli, és ahhoz képest meg milyen jó helyen vagyunk, milyen jó közegel, mennyi inspiráló emberrel dolgozunk együtt, és jó műsorokat készítünk, szóval nem kéne, hogy ennyire rátörjön az embered, azért rátör sajnos ez, de valamennyire ez jobb teljesítménye is sarkalja az embert, hogy megmutassa, hogy igenis nem véletlen van itt, most meg különösen. Mert úgy érzem, hogy amúgy tartozunk ezzel a nézőknek. Amúgy én ezt a felelősség dolgot a nézők fel, hogy kérdezték, hogy mekkora felelősség ennyi elérésre, annyira nem tudtam átérezni egy csomó ideig. Mert hát egyfelől ilyen szórakoztató tartalom vagyunk, elmondjuk a véleményünket, nem éreztem ezt a felelősséget, vagy lehet, hogy csak így próbáltam elnyomni magamban. De az elmúlt napok heves reakciója, úgy érzem, hogy az embereknek ez fontosabb, ami nagyon jó, de nem lehet az, hogy csak élvezem azt, hogy ez az embereknek fontosabb, és közben nem érzem a felelősséget, ez nem megy kettő egymás nélkül. Amúgy amiatt is jutott eszembe ez a felelősség kérdése, meg hogy lehet, vagy miért kell komolyabban venni, mert én pár hete történt egy koncerten, vagy koncert előtt igazából, hogy odajött egy ilyen nagyon kedves aranyos lány, és elmesélte, hogy nincs jó paszban, vagy nem volt mostanában jó paszban, depressziós, és hogy mennyit segített neki napi szinten, a jól van ez így, hogy gondolom, hogy ott van mindig. És hirtelen nem is tudtam rá mit reagálni, nem vagyok ezekben a szituációkban a legjobb, de azért azt megjegyeztem, és akkor realizálja az ember, plusz ugye itt a reakciók alapján is, hogy mennyit tud jelenteni ez az embereknek, amiben nem is gondolsz bele, amikor csak így napi szinten csinál. És jó dolog, hogy ilyen alkalmakkor, amikor találkozunk élőben bárhol, akkor erre egy kicsit rá lehet látni, és más megvilágításba kerül számomra is a műsorom úgy. Mert megnéztem a statisztikákat, azt néztem, hogy csak az elmúlt 90 a napban, a jól van ez ígyen, 440 ezer néző volt, aki visszatérő. Nyilván a feliratkozó szám más, nem mindenki néz meg minden részt, de hogy ez az a 440 ezer ember, aki többször is visszatér a csatornában, csak az elmúlt 3 hónapban, azért az durva. És nyilván a ti támogatásatok miatt lehetünk itt. Ezt már mondtam. Ti támogatásatok miatt tudtunk átköltözni, tudtunk felújítani, tudtunk belevágni, hogy bátrak legyünk, tudunk olyan műsorokat elkezdeni, amiben hiszünk, hogy hosszú távon még működni fog, és az elején ebbe befektetni, akár ilyen a világjegy, akár a vlogok, amik nyilván költségesebb műfaj, de nem feltétlen hozza vissza a pénzt, de közben azt érzem, hogy nagyon fontos üzeneteket át tudunk adni, és ez mind amiatt lehet, mert támogattok minket. Ez a támogatás, hogy nem azt érezzük, hogy jövő hónapban már mindjárt csődbe megyünk, ez azért fontos szerintem, mert ettől bátor az ember. Ettől nem az van, hogy kiszámolja, hogy jó, mit kell csinálni a mi videót, hogy kijöjjön, hanem bátran kísérletezik, bátran újít, bátran csinál olyan videókat, ami fontos neki, nem a pénz miatt, hanem hogy átadjon egy üzenetet. Ezért tudunk értékközpontúak lenni a ti támogatásatok miatt. Legyen az Patreon, legyen az Kopasimpánz, bármi. Meg hát felelősségünk van szerintem, hogy a kormány által leuralt média világában, hát ott maradjunk. Mindenki ott maradjon, aki szerintem még ennek ellen tud tartani. És ha már kormány, durva fél év jön. Maradjunk annyiban, szerintem. Azért az elmúlt időszakban kiderült, hogy a király mesztelen, és úgy érzem a továbbiakban is rá kell majd mutatnunk, hogy a király mesztelen, mert az. És ez fontosabb, mint valaha. És azt is érzem, hogy már nem félelmetesek. Akartak annak látszani, de már nem félelmetesek. Én ezt érzem, hogy elvesztette a kormány azt a félelmetes jellegét így szép lassan, hogy minden nappal egyre röhelyesebbé tették magukat, és fontos, hogy a következő fél évben is megmutassuk, hogy mennyire röhelyesek. Mert nekik már csak ennyi maradt. Ők, nem tudom, kapálóznak, vergődnek, ordibálnak, próbálják félelmetesnek mutatni magukat, de úgy érzem, hogy sosem voltak ennél átlátszóbbak. Úgyhogy egy fontos dolgunk mindenképp maradt, és sok közül ez az egyik fontos dolgunk, hogy továbbra is megmutassuk az igazi arcukat, és együtt nevethessünk a képükbe. eddig is meg voltak ránk sértődve, lásd például Mentzer, mennyire meg vannak sértődve. Azt tudom neki ajánlani akkor, hogy az őszi évadot ne nézze majd a saját mentális egészségére való tekintettel. De hát zárjuk le, nem akarom én se örökre húzni itt a időtöket. Nyilván van, aki kétked bennünk, de ez egy ok, hogy kétszer olyan keményen dolgozzunk. És megmutassuk azt, hogy miért is érdemes követni minket. Mint mondtam, ez valamennyire inspiráló helyzet is szerintem, hogyha ilyen fénytörésből tekint rá az ember. Lehetőségeink vannak végre, szerintem több, mint valaha, nektek is köszönhetően, és a hatalom arcában nevetni meg minden eddiginél fontosabb lesz. Hát a választás előtti fél év meg soha nem látott káoszt és őrületet fog hozni. Szóval mi lenne, ha nyomnánk egy minden eddiginél őrültebb és nagyszabású évadot? Én alig várom, hogy folytassuk, tényleg, izgalmas idők jönnek. Aztán azt hiszem már csak az maradt hátra, hogy én hamarosan újra itt leszek. És ti itt lesztek.